Serwis. Jolanta Pawlak, zapraszam. A w nim korupcja w spółce restrukturyzacji kopalń, polityczne głosy po zatrzymaniu Władysława Frasyniuka przez policję i pomoc skarbówki mikroprzedsiębiorcom. Zatrzymania w sprawie korupcji i nieprawidłowości w spółce restrukturyzacji kopalń. Agenci katowickiej delegatury CBA zatrzymali byłego dyrektora Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń Krzysztofa M. i trzech przedstawicieli firm działających w branży górniczej. Więcej w relacji Moniki Krasińskiej z Radia Katowice. Funkcjonariusze przeszukują mieszkania podejrzanych. Zatrzymani zostaną przewiezieni do Śląskiej Prokuratury Krajowej, gdzie usłyszą zarzuty o charakterze korupcyjnym. Cała sprawa dotyczy m.in. preferencyjnego traktowania firm w zamian za korzyści majątkowe. W sumie w sprawie zatrzymano już 8 osób. Rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek mówi, że każdy obywatel jest równy wobec prawa i powinien stawić się na wezwanie prokuratury. W ten sposób odniosła się do zatrzymania byłego działacza Solidarności Władysława Frasyniuka, który usłyszał zarzuty naruszenia nietykalności osobistej dwóch policjantów na służbie. Rano został zatrzymany przez policję we Wrocławiu, dowieziony do prokuratury w Oleśnicy, po przesłuchaniu zwolniony do domu. Wcześniej dwukrotnie mimo wezwania nie stawił się w prokuraturze. Wicemarszałek Sejmu, rzeczniczka PiSu Beata Mazurek, dodaje, że policja działała zgodnie z prawem. Wszyscy w Polsce jesteśmy równi wobec prawa, bez względu na to, jakie mamy życiorysy, jak walczyliśmy o demokrację, bo to nie jest tak, że wyjęci jesteśmy z ponad prawa, dlatego że mamy zasługi. Platforma Obywatelska i Nowoczesna zaprotestowały przeciwko sposobowi zatrzymania Władysława Frasyniuka. W ocenie szefa PO Grzegorza Schetyny użyto nieadekwatnych środków w stosunku do stawianych zarzutów. Bardzo wyraźnie tłumaczył, dlaczego nie chce zgodzić się na przesłuchanie w taki sposób i w tej sprawie. I prokurator powinien to uszanować lub w inny sposób przeprowadzić z nim rozmowę. A zarzuty mają związek z nielegalnym protestem Stowarzyszenia Obywatele RP z czerwca zeszłego roku w Warszawie. Były działacz Solidarności razem z innymi blokował przejście uczestników miesięcznicy smoleńskiej. Wdał się w szarpaninę z policjantami, którzy próbowali go usunąć, gdy siedział na środku ulicy. Ostatecznie przenieśli go na bok. Unijne kraje powinny zwiększyć wypłaty do europejskiego budżetu. W przeciwnym razie we wspólnej kasie po 2020 roku będą cięcia, ostrzega Komisja Europejska, która publikuje dokument dotyczący przyszłych wydatków, a w nim proponuje powiązanie wypłaty funduszy z przestrzeganiem praworządności. O priorytetach nowego budżetu będą rozmawiać unijni przywódcy na nieformalnym szczycie w przyszły piątek w Brukseli. Dokument Komisji będzie podstawą do tej dyskusji. Komisja Europejska uważa, że politykę rolną i spójności można utrzymać na obecnym poziomie, ale to będzie się wiązało ze zwiększeniem wpłat do unijnego budżetu. Będzie bowiem mniej pieniędzy z powodu Brexitu, około 13 miliardów euro rocznie i będą nowe cele, polityka obronna i migracyjna. Komisja przedstawiła kilka scenariuszy, cięcie dopłat rolnych o 15-30%. W polityce spójności zaproponowała wyłączenie rozwiniętych regionów, co mogłoby dotknąć także w przyszłości Polskę. Komisja proponuje też powiązanie wypłaty unijnej funduszy z artykułem 2 unijnego traktatu, który mówi o europejskich wartościach i państwie prawa. Gwarancji, że pieniądze będą wydawane zgodnie z unijnymi wartościami, domagały się kraje, które więcej wpłacają do unijnego budżetu niż z niego otrzymują. Polska jest w grupie państw, które są przeciwne. Warszawa przypomina też, że przyjęcie nowego unijnego budżetu będzie wymagało jednomyślności wszystkich krajów. Projekt budżetu z konkretnymi liczbami komisja ma przedstawić 2 maja. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Z Brukseli jeszcze jedna informacja. Szef Komisji Europejskiej wyraził nadzieję na kompromis z Polską w sprawie reformy wymiaru sprawiedliwości. Jean-Claude Juncker mówił, że są ku temu możliwości. Pozostajemy w ciągłym kontakcie, prowadzimy dialog. Myślę, że jest duża szansa, że polskie stanowisko zbliży się do naszego stanowiska, powiedział przewodniczący komisji. Urzędy skarbowe oferują pomoc w tworzeniu jednolitych plików kontrolnych, czyli elektronicznej ewidencji zakupów sprzedaży VAT. Od tego roku obowiązek ich wysyłania fiskusowi mają także najmniejsi przedsiębiorcy. Jak informuje Ministerstwo Finansów, wyznaczeni pracownicy urzędów skarbowych będą dostępni między 14 a 23 lutego. W urzędach skarbowych będą osoby, do których będzie można podejść, zapytać się, jak mam wypełnić ten plik, jak go wysłać, jak go podpisać. I dodatkowo dwie soboty, czyli 17 i 24, będą dyżury w urzędach skarbowych między 9 a 13, gdzie będzie można przyjść z takim problemem. W tym miesiącu przedsiębiorcy muszą przesłać pliki kontrolne do 26 lutego. To był Serwis Trójki. Południe pochmurne z przelotnymi opadami śniegu. Tak będzie prawie w całym kraju. W Karpatach sypać może dość intensywnie. Za to na zachodzie chwilami rozpogodzenia. Od -1 stopnia na Podlasiu do +1 w centrum i +3 na krańcach zachodnich. Trójka. Program trzeci.

Prawa, kurczę, taka czarna. Lewa, kurczę, trochę mniej. Ręce masz jak cygan płuca. Rozśpiewane nieprzytomnie. Jedną ręką mnie porzucasz, drugą ręką wracasz do mnie. Jedna twarda, druga miękka, a o obu człowiek marzy. Twoja twarz przy takich rękach, co się będę czepiał twarzy. Weź te ręce. Basta, dosyć. Bez twych dłoni łatwiej będzie. Jakież ty masz cudne włosy. Lecz dlaczego masz je wszędzie? Pani tak patrzy na mnie smutnym i surowym wzrokiem. Ja zaraz podejdę do pani wolnym, ale zdecydowanym krokiem. Stanę obok pani, rzucę krótkie spojrzenie i zaśpiewam pani o tym, co jest moim marzeniem. Pocałuj, małpoluda. Życie tak krótko trwa. Przełam obrzydzenie. Siabadabada. Możesz zamknąć oczy i zrobić tylko dziubek, zanim coś zobaczysz. Ja zrobię to, co lubię. Ja śpiewam już minutę, a usta me wciąż suche. Może być namiętnie, ja bardzo chętnie. Więc kobieto, rusz tyłek wreszcie, bo poszukam ust na mieście i utracisz szansę, by pocałować się z szympansem. Pocałuj, małpoluda. Życie tak krótko trwa. Przełam obrzydzenie. Siabadabada. Możesz zamknąć oczy i zrobić tylko dziubek, zanim coś zobaczysz. Wow. Ja zrobię to, co lubię. Jak zakończyła się ta sytuacja? Proszę sobie dopowiedzieć w zależności od obecnego nastroju. Czy pani uległa namowom artysty w desperacji, czy nie? Wątek trudnej miłości, nawet bardzo trudnej, kontynuować będziemy już do końca dzisiejszego spotkania. Katarzyna Zygmunt zaśpiewa piosenkę nawiązującą do tradycji brutalnych ballad podwórzowych, której słowa napisał Robert Górski. To nagranie z płyty Kabaretu Moralnego Niepokoju, piosenki, czyli walizki pełne wody. Wcześniej sprawdzimy, co dzieje się w życiu uczuciowym i nie tylko rycerzy, których losy spisał Andrzej Waligórski, ale jako pierwszy duet ze spektaklu Melonie Dramat. Dwie role, ona i on. Ona to Sylwia Różycka, on to Andrzej Poniedzielski. Role, tak, przydzielanie sobie ról. Spróbujemy zrealizować to za pomocą kolejnej piosenki z cyklu Meine Kleine Cover Garden. Tym razem musicie państwo sobie wyobrazić, że przed Państwem Dalida i Alain Delon. Będzie nam trudno odwzorować. Znaczy, o Sylwię się w ogóle nie boję na ten temat, natomiast nie będzie trudno i to nie tylko z powodu, że Alain Delon jest w rzeczywistości znacznie niższy ode mnie. Jest to również z powodu, że on ma jakby większe zapotrzebowanie na mówienie. Pierwszy taki teledysk z tą pieśnią, którą Państwo za chwilę usłyszycie, polegał na tym, że Dalida śpiewała, a wspomniany Alain Delon dzwonił, telefonował do niej jeszcze z budki telefonicznej. No to było zaraz po bitwie pod Grunwaldem. No ale tak to było. Spróbujmy, zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Alain Delon. Hello? Mówi reżyser. Znany reżyser. Sir, reżyser. Proponuję pani rolę. Główną rolę. No, dość główną. Nie zagram już, nie zagram już żadnej z ról. Żadnej z ról. Upomnę się dziś o mój śmiech, o sens i ból. Ale film z tego zrobimy. Nawet o ból. Albo dwa krótsze. Nie a propos, a życiem moim żyć wolę, gdyby pytał ktoś. Ja po siebie wracam. Aha. Szumi mi w głowie wiśniowy strach. No, ja o sztuce, a pani o powidłach. Tam sen nocy letniej na huśtawce tych dwoje kołysze. Julia z Ofelią błagają o ciszę i Lady Macbeth zabiera do spa trzy siostry i już, już żadna z nich to ja. Rozumiem, że żegna pani tę rolę. Parole, parole, parole. Parole, parole, parole. Parole, parole, parole. Dobrze, przepraszam. Właściwie to był pretekst. Chciałbym, żeby pani w życiu zagrała. W moim życiu. Miłość proponuję. Nie zagram już, nie zagram już żadnej z ról. Mm-hmm. Żadnej z ról. Upomnę się dziś o mój śmiech, o sens i ból. Nawet o ból. Rozumiem. Nie a propos, a życiem moim żyć wolę, gdyby pytał ktoś. Ja po siebie wracam. Po siebie. Szumi mi w głowie wiśniowy sad. Ale by była pani wisienką na torcie mojego tam życia. Tam w nocy letniej na huśtawce tych dwoje kołysze. Julia z Ofelią błagają o ciszę i Lady Macbeth zabiera do spa trzy siostry i już. No po co mi? Już żadna z nich to ja. No po co mi siostry jakieś? Parole, parole, parole. Aha. Aha. Nie rozumiem. Parole. Parole.

wesołe jak piosnka jest ta. Czy młoda niewiasta, czy stara, tatarzyn przyjemność z nią ma. O, ała, o, ała, o, ała. Przejechali, Przejechali. Ani widu, ani słucha. Jak tu wojnę szarpaną prowadzić? No, ja wiem, koledzy. Gdy nie ma Szweda do szarpania, możemy szarpać szarpie przecież. Szarpie. A co, nie uszarpiemy się, a szarpniemy trochę szmalu za szarpanie tych szarpi szarpanych, nie? Wymyślisz, szarpany. No, to też. No, do szarpania. Szarpie w dół. Szable w dół. Hej, szable w dół. Łuki, piłki, a łupy wziąć w kroki. Hajda na koń, hajda na koń. Okażemy się godni epoki. Epoki ruszamy w bój, ruszamy w bój. Aby odbić bile biczówną. Bogusław swój, straszliwy swój. Nie zwycięży nas nigdy. Ta-la-la. Kto kocha, ten nie widzi nic. Kto kocha, ten nie umie żyć. Ten, kto kocha, nic nie widzi, nie wie. Tylko szlocha, tylko z kimś chce być. Poznała go w tramwaju numer 5, gdy bez biletu kanar złapał ją. Buchnęła krew, bo Edek sprzedał pięści. Spytał ją, czy pójdzie z nim do zoo. Wracała szczęściem nieprzytomna, nie wierząc w to, co nagle tak zdarzyło się. Jak zwykle o tej porze spała gnojna. Skądś tylko dochodził śpiew. Kto kocha, ten nie widzi nic. Kto kocha, ten nie umie żyć. Ten, kto kocha, nic nie widzi, nie wie, tylko szlocha, tylko z kimś chce być. Ta miłość trwała miesiąc, może dwa, a Szedek dostał wreszcie to, co chciał. Więc rzucił ją, lecz ona jak ten pies chodziła za nim prosząc, kochaj mnie. Wracała z bólu nieprzytomna, nie wierząc w to, co nagle tak zdarzyło się. Jak zwykle tej porze stała gnojna, skądś tylko dochodził śpiew. Kto kocha, ten nie widzi nic. Ona za nim była wciąż, choć z kochankami swymi z niej się śmiał. A gdy policja zastrzeliła ją, sam na ulicy wkrótce pasterz spał. Leżała w kuchni nieprzytomna, podłogę coraz bardziej czerwieniła krew. Jak zwykle o tej porze spała gnojna, skądż tylko dochodził śpiew. Kto kocha, ten nie widzi nic. Kto kocha, ten nie umie żyć. Ten, kto kocha, nic nie widzi, nie wie, tylko szlocha, tylko z kimś chce być. Kto kocha, powtórkę z rozrywki przygotowała Natalia Grzeszczyk. Zbliża się 13:30. Muzyczna Poczta UKF. Do godziny 14 zapraszam Józefa Kruszewska, Dariusz Pieruk i Tomasz Żonda. Czekamy na Państwa propozycje w Muzycznej Poczcie UKF. Numer telefonu 2273, adres mailowy ukf@polskieradio.pl. A rozpoczynamy walentynkowo. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in. And it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the trees. Love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know if I'm just dreaming, don't know if I feel safe, but it's something that I must believe in. And it's there when you call out my name. Love is in the air, in the rising of the sun. Love is in the air, when the day is nearly done. And I don't know if you're an illusion, don't know if I see it true, but you're something that I must believe in. And you're there when I reach out for you. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. John Paul Young i Love is in the Air. 2273 klub UKF, małpapolskieradio.pl. Te telefony i adresy są ciągle aktualne, ale teraz ważny jest inny numer, 73533, to numer SMS-owy. Jeśli Państwo chcą wziąć udział w konkursie Weekend dla Dwojga w Willi Polanica, czyli w czterogwiazdkowym pensjonacie Polanica Zdrój, mogą Państwo wygrać tam wyjazd dla dwóch osób. W ramach niego oczywiście noclegi, śniadanie, obiad, kolację, korzystanie z sauny fińskiej i słonecznej plaży Sunsky, z rowerów, kijków do Nordic Walking, gier pubowych, w tym bilardu, także gier elektronicznych, jest miejsce postojowe, biblioteka i dostęp do internetu. Prosimy nam wysłać jedno zdanie, w którym będzie słowo serce. 73533, koszt wiadomości 3 zł i 69 groszy brutto, a regulamin znajdą Państwo na stronie internetowej Trójki. Sponsorem nagród w audycji jest czterogwiazdkowy pensjonat Villa Polanica. www.villapolanica.pl. Muzyczna Poczta UKF. Ja miałbym dużą prośbę muzyczną, czy byłoby możliwe odtworzenie dzisiaj utworu Pink Floyd Time. Nie mam tej płyty, a to jest moja kultowa płyta. Tak jak się da, to fajnie, a jak nie, to trudno. Tradycyjnie w muzycznej poczcie UKF spora dawka klasyki, to tej najpiękniejszej. Time i grupa Pink Floyd. 22 i 7/3, klub UKF, małpopolskieradio.pl. Czekamy na Państwa kolejne propozycje, ale czekamy również na Państwa SMS-y w sprawie konkursu Weekend dla Dwojga w Willi Polanica. Czekamy na dokładnie jedno zdanie, w którym będzie słowo serce, pod numerem SMS-owym 73 533, 6 zł i 69 groszy brutto za wysłanie wiadomości. A wiadomość nasza, kolejna, właściwie od Państwa, od Łukasza z Łodzi, to prośba o Valentine's Day Davida Bowiego. Teachers and the football star.

muzycznej poczcie UKF Ed Sheeran i w tej chwili kończymy przyjmowanie SMS-ów w sprawie konkursu Weekend dla dwojga Willi Poleńca. Za chwilę konkursu rozwiązanie. Podejrzewam, że się nie udało zrealizować niestety, bo czasu niedużo, ale jeśli byłoby możliwe taki piękny walentynkowy duet Peebo Bryson i Roberta Fleck, Tonight I Celebrate My Love. To piękny, miłosny duet, taki właśnie w sam raz na dzisiejszy dzień. No, chyba klasyka początku lat 80. No, piękna rzecz, uważam. No i wszystkim, myślę, zakochanym bardzo by przypadło do gustu. No one's gonna find us. We'll leave the world behind us. When I make love to you tonight, I celebrate my love for you and hope. Tonight our spirits will be climbing to a sky lit up with diamonds. When I make love to you tonight, tonight I celebrate my love. The midnight sun is gonna come shining through. Tonight there'll be no distance between us. What I want most to do is to get close to you. Peebo Bryson i Roberta Fleck na koniec muzycznej poczty UKF, bo to już prawie wszystko. Zofia Kruszewska, Dariusz Pieruk, Tomasz Żąda, dziękujemy. Czas na laureata konkursu. Jest nim pan Bogdan z Czarnocina, który spędzi weekend ze sobą towarzyszącą w czterogwiazdkowym pensjonacie Villa Polanica w miejscowości Polanica-Zdrój. I przysłał nam takie zdanie. Pierwsza zbitka słów jest pisana razem, czyli serce, bula, pomidory. A całość brzmi tak. Serce, bula, pomidory i gotowy jest Love Story. Gratulujemy i życzymy miłego pobytu w Willi Polanica. A jutro zapraszam na muzyczną pocztę UKF do Szklarskiej Poręby. Będziemy przy skwerze radiowej Trójki od 13.30, od 14.00 Marek Niedźwiecki i w tonacji Trójki.